już dziś. Ilość samochodów w ofercie jest ograniczona. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 stycznia, jest 18. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski. Ponad 100 poprawek do tegorocznego budżetu wprowadzono w Senacie. Ustawa jest przegłosowana i wraca teraz do Sejmu. Do końca wakacji realne jest zaszczepienie większości chętnych Polaków, mówi o tym minister zdrowia. Nauczyciele badają się przeciwko koronawirusowi. Mogą to zrobić do piątku. Senat zaproponował ponad 100 poprawek do budżetu na 2021 rok. Wśród nich jest przekazanie 4 miliardów złotych na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników medycznych walczących z COVID-19. Dodatkowe 2,5 miliarda złotych na podwyżki dla nauczycieli oraz blisko 2 miliardy złotych na leczenie nowotworów. Za podjęciem uchwały wraz z poprawkami głosowało 98 senatorów. Żaden nie był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Teraz ustawą budżetową na 2021 rok zajmie się ponownie Sejm. Zdecydowana większość zmian miała też charakter lokalny. Dotyczyły one na przykład inwestycji drogowych, budowy oczyszczalni ścieków, poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego czy rozbudowy szpitali o dodatkowe oddziały. Tegoroczny budżet w wersji przygotowanej przez rząd i przejętej przez Sejm przewiduje deficyt w wysokości 82 miliardów złotych. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że do końca wakacji realne jest zaszczepienie większości chętnych Polaków, a tym samym uzyskanie odporności populacyjnej. Szef resortu zdrowia wyjaśnił, że według szacunków mamy od 12 do 15 milionów chętnych osób do zaszczepienia. To jest oczywiście bardzo optymistyczny wariant zakładający na dodatek, że te osoby będą przyjmowały obie dawki, czyli tych szczepień będzie więcej. Dlatego uważam, że realnym jest scenariusz, żebyśmy do końca wakacji zaszczepili taką zdecydowaną większość osób chętnych i tym samym uzyskali pewną odporność populacyjną. Taki jest nasz cel. Szczepienia przeciwko COVID trwają już trzeci tydzień. Do tej pory zaszczepiono ponad 257 tysięcy osób z grupy zero, czyli pracowników ochrony zdrowia. Minister przedstawił dzisiaj szczegóły i założenia funduszu kompensacyjnego dla osób, u których wystąpi niepożądany odczyn po szczepieniu przeciwko COVID. Jednocześnie mówił, że na 250 tysięcy osób zaszczepionych zanotowano 37 przypadków powikłań. Z czego 32 miały charakter łagodny, 4 poważny i 1 ciężki. Czyli w zasadzie możemy powiedzieć, że jeden taki poważny, ciężki NOP na 250 tysięcy. Wysokość rekompensaty wyniesie od 10 do 100 tysięcy złotych. Będzie ona uzależniona od stopnia powikłań. Nauczyciele do piątku mogą przebadać się na obecność koronawirusa. W poniedziałek ci, którzy uczą klasy 1-3, wracają już do szkół. Akcja pobierania wymazów od pracowników oświaty trwa m.in. w Radomiu na Mazowszu. Tam w sumie przebadanych zostanie około 2000 osób, głównie w mobilnym punkcie wymazowym, prowadzonym przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Mobilny punkt wymazowy czynny jest codziennie przez 12 godzin. Wszystko przebiega sprawnie i bezpiecznie. A cała procedura, jak zapewnia podpułkownik Łukasz Baranowski, zastępca dowódcy 6. Mazowieckiej Brygady OT, zajmuje zaledwie około kwadransa. Żołnierze są przeszkoleni, żeby realizować te zadania. Nauczyciele są bardzo dobrze poinformowani, gdzie mają się zgłosić. Mobilny punkt wymazowy to ułatwienie dla pacjentów i wsparcie dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, mówi Małgorzata Gregorczyk z radomskiego sanepidu. Ten punkt jest bardzo ważny. Mam nadzieję i myślę, że na pewno przyczynił się do ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem. Badania nauczycieli powinny zakończyć się jeszcze w tym tygodniu. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Polski misjonarz apeluje o pomoc w związku z trwającymi w Republice Środkowoafrykańskiej walkami. W klasztorze kapucynów w Buar w zachodniej części kraju schroniło się 2,5 tysiąca osób. Przebywają tam też 4 muzycy, wolontariusze z Polski oraz misjonarz Benedykt Pączka. Walki między rebeliantami a siłami rządowymi dotarły w pobliże klasztoru 27 grudnia. Marcin Choiński, prezes Fundacji Akeda, która wraz z misjonarzem buduje w Buar pierwszą w kraju szkołę muzyczną, powiedział, że ludzie w obawie o swoje życie koczują w klasztorze. W tym momencie jest 400 rebeliantów, tak na dzień dzisiejszy. Z tego co wiem, zajęli całe miasteczko i ludzie uciekają do klasztoru, no bo jest to takie jedyne miejsce, gdzie jakoś tam czują się bezpiecznie. Co chwilę odbywają się tam starcia między rebeliantami a siłami rządowymi. Także zza murów klasztoru po prostu słychać strzały karabinowe. Sytuacja jest dramatyczna. Klasztor jest ochraniany przez błękitne hełmy, ale na miejscu brakuje m.in. żywności. Fundacja Akeda rozpoczęła zbiórkę pieniędzy. Szczegóły można znaleźć na stronie fundacji africanmusicschool.com. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i północy kraju. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na zachodnim wybrzeżu możliwe także burze. Uwaga na gołoleć. Temperatura od minus 5 stopni na północnym wschodzie do minus 1 na zachodzie. Jutro zachmurzenie na ogół duże. Przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni na wschodzie do plus 2 na południowym zachodzie i do 3 na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty. Zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz co poniedziałek niespodzianka w aplikacji Lidl Plus. Nie przegap swojej okazji na dobry początek tygodnia. Otwórz aplikację Lidl Plus, sprawdź specjalny kupon niespodziankę i korzystaj z super rabatów, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Co tydzień czekają na Ciebie nowe produkty w Lidlowych, czyli niskich cenach. I kto powiedział, że poniedziałki muszą być nudne? Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 18. Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. I've seen many people Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Po godzinie 18. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, w Księdze Rekordów Guinnessa zajmuje pierwsze miejsce jako najlepiej sprzedająca się na świecie autorka powieści wszechczasów. Agatha Christie. Wydano ponad 2 miliardy egzemplarzy jej książek. Przetłumaczono na 45 języków. Te najsłynniejsze to Morderstwo w Orient Expressie i Śmierć na Nilu. Stworzyła słynne postaci literackie dwojga detektywów, Belga Herkulesa Poirot oraz starszej pani detektyw amator, panny Marple. Dzisiaj przypada 45. rocznica śmierci Agaty Christie. Z tej okazji przyglądamy się kryminałom, które powstają teraz, w naszym kraju. Z autorami tworzącymi w Małopolsce rozmawiała Martyna Masztalesz. Choć niepodważalna jest pozycja Agaty Christie w historii literatury, kryminał jako gatunek nie cieszy się wielkim uznaniem krytyków literackich, przyznaje literaturoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Krzysztof Zajas, który sam zresztą jest autorem między innymi kryminałów. Rzeczywiście kryminał jest traktowany przez badaczy literatury po macoszemu jako coś, co ma dosyć określony format, że właściwie rzemieślnicze dopasowanie się, dostosowanie do chwytów kompozycyjnych i stylistycznych załatwia sprawę. Moje podejście jest trochę inne. Można podnieść trochę wyżej powieść kryminalną, stosując rozmaite, a to konteksty kulturowe, obyczajowe, społeczne, polityczne, to znaczy wplatając to, co w kryminale czasem bywa ciekawsze od samej intrygi kryminalnej. Wielu autorów korzysta ze scenerii dobrze sobie znanej, przyznaje Agnieszka Urbanowska z Instytutu Książki. Lubimy to, jak kryminał pokazuje nam świat, w którym żyjemy, właśnie nasze miasto, ludzi, którzy żyją w naszej okolicy, w naszym regionie. Dlatego autor Krystian Janik w swoim kryminale Pomsta zabiera nas do Tarnowa. Małgorzata i Michał Kuźmińscy penetrują romską osadę na Sądecczyźnie, czy przyglądają się zbrodniom w Murzasichlu. A Gaja Grzegorzewska w powieściach pokazuje nam swój mroczny Kraków. No jest tutaj dużo potencjału do wykorzystania na pewno. Przyznaje autorka. Skąd w małopolskich autorach taki pociąg do lokalności? Według profesora Krzysztofa Zajasa to między innymi próba wyjścia poza schemat. Schemat kryminału jest doskonale znany. Zbrodnia, podejrzani, śledczy, który ma jakieś szczególne umiejętności. Gaja Grzegorzewska przyznaje, że miejsce akcji jest dla niej ważnym elementem powieści. U mnie jednak to miasto i te miejsca są bardzo ważne. Są też jakimś kolejnym bohaterem tej powieści często, więc no nie znam na przykład dobrze Zakopanego, ale mogłabym na przykład pisać o Pcimiu, który jest na drodze do Zakopanego, gdyż mam tam domek taki letniskowy. Czekamy więc na kryminał, którego akcja toczy się w Pcimiu, a tymczasem możemy poczytać między innymi o Tarnowie, Oświęcimiu, Murzasichlu czy Krakowie. Jest w czym wybierać. A może Państwo czytali ostatnio coś fajnego, ciekawego, co chcieliby Państwo polecić, co Państwa zachwyciło? Marek Zalewski czeka na Państwa zgłoszenia w tej sprawie. 22 i 7 trójek. Rolling Stones. 18:20. Początek roku to jest czas, kiedy szczególnie udzielają nam się pewne sportowe emocje. Dopiero co z zapartym tchem śledziliśmy sukcesy naszych skoczków w turnieju czterech skoczni. Za chwilę Puchar Świata w Zakopanem. No i czasem może na fali tych emocji przypomina nam się, że w naszym mieście też kiedyś była skocznia narciarska i organizowano na niej zawody. Tak było w przypadku Jakuba Tarki, który postanowił dotknąć historii pierwszej w Polsce i jednej z pierwszych na świecie igielitowych skoczni narciarskich. Skoczni w Warszawie. Mimo, że zostało z niej niewiele, to zapisała się w pamięci warszawiaków i sportowców, takich choćby jak olimpijczyk Wojciech Fortuna. Tu kiedyś w 1985 roku kolega 18 miał. Weszliśmy na skocznię, żeby to uczcić. Szampana nie było, to żeśmy kupili wina. Weszliśmy na samą górę, a zapomnieliśmy, kto mieszka na dole. Tutaj mamy tę willę gdzieś generała Jaruzelskiego, tak. Przy Ikara, tak? I ledwo doszliśmy na górę, już nas otoczyła żandarmeria wojskowa, czyli wówczas WSW. My na górze, oni na dole, bo im się wchodzić nie chciało. No i tak czekali, aż skończymy imprezować na górze. No ale potem się okazało, że to młodzież 18-letnia, żadne zagrożenie dla generała. Wylegitymowali nas, pouczyli i puścili. Oczywiście, że tam skakałem na tej skoczni. Kadra polskich skoczków skakała. Wojciech Fortuna, mistrz olimpijski z Zaporu z roku 1972. Wisła, Gwardia Zakopane. Musieliśmy po prostu tam być. Na siłę się taki konkurs na Dzień Zwycięstwa co roku odbywał. Z ośrodka przygotowań olimpijskich tam za WF-u to żeśmy tramwajami z tymi skokówkami jechali latem, bo latem się skakało. To przecież ludzie na nas patrzyli, co to za jacyś z takimi wędkami, a to skoczkowie. No to było śmieszne, ale trzeba było być, no bo każdy, kto po kolei był, skakał. Oklaski dla Wojciecha Fortuny. To tylko fragment dzisiaj. Reportaż Jakuba Tarki zatytułowany Skok w przeszłość. Do usłyszenia jutro w Trójce o 14:15. We'll be right back.

jak to się mówi, stare, ale jare. Za 23 minuty godzina 19, aha, nie powiedziałem co, stare, ale jare. Grupa Ugly Kid Joe i ich nagranie Everything About You. Zapraszamy do Trójki, u nas teraz lepszej nie będzie. Dobra pora na ekonomię. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Polska jest jednym z krajów, których gospodarka najmniej ucierpiała w czasie pandemii, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Eksperci Instytutu opracowali indeks, który pokazuje, że wśród krajów Unii Europejskiej najlepszą odpowiedź na kryzys znalazły Litwa, Luksemburg i Holandia. Polska w tym zestawieniu znalazła się na czwartej pozycji. Więcej na ten temat powiemy już za parę minut. Naszym gościem będzie wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzej Kubisiak. Za 4 lata autostrada A2 dotrze do granicy państwa. Dziś rozpisano przetarg na opracowanie projektu odcinka tej trasy od Białej Podlaskiej do przejścia granicznego w Kukurykach. Zwycięzca przetargu będzie musiał opracować dokumentację ponad 30-kilometrowego odcinka trasy, a także infrastruktury przejścia granicznego w Kukurykach. Jak mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, budowa zakończy się za 4 lata. Jesteśmy zdeterminowani, żeby zakończyć budowę autostrady A2. W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku odcinek tej trasy między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim. W realizacji jest obecnie większość odcinków między Mińskiem Mazowieckim a Białą Podlaską. Są one na ukończeniu. Generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad Tomasz Żuchowski zapowiada, że w najbliższym czasie zostaną otwarte oferty w toczących się już postępowaniach przetargowych dotyczących innych odcinków autostrady A2. Mamy podpisane 2 umowy, są złożone wnioski o wydanie decyzji z RIT, czyli tego tak zwanego pozwolenia na budowę dla 2 z 3 odcinków między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami. Myślę, że tą ostatnią umowę podpiszemy jeszcze w tym miesiącu. Pozostałe odcinki między Siedlcami a Białą Podlaską zostały ogłoszone postępowania przetargowe w ubiegłym roku. 2 odcinki już żeśmy otworzyli. Działamy, aby wybrać wykonawcę. 2 kolejne otwarcia czekają nas w przyszłym tygodniu. W tej chwili kierowcy mają do dyspozycji ponad 1700 kilometrów autostrad. Na koniec o cenach podstawowych walut. Teraz za franka szwajcarskiego zapłacimy 4 zł 17 groszy, za euro 4 zł 52 grosze. Dolar amerykański kosztuje 3 zł 71 groszy, a funt brytyjski 5 zł i 5 groszy. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go, go, go, go. And we're down, we go, go, go, go, go. So we're down, we go, go, go, go. Way down we go. Whoa. Time has come as we all go down. Yeah, but for the fall, my heart, do you dare to look me right in the eyes, yeah. Oh, gonna save me, run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall. Dzisiaj moim i Państwa gościem w programie jest Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie dyrektorze, światło dzienne ujrzał dzisiaj najnowszy raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego zatytułowany Pandemics 2.0. W tym raporcie analizują eksperci, jaki wpływ pandemia do tej pory wywarła na europejską gospodarkę i okazuje się, że Litwa, Luksemburg, Holandia i Polska to kraje, które gospodarczo najmniej ucierpiały na skutkach kryzysu COVID-19. To prawda? Tak, to już druga edycja naszego raportu, ponieważ pierwsze wydanie Pandenomics, czyli takie zbitki dwóch słów od pandemii i ekonomii, czyli Pandenomics łącznie, to druga edycja naszego raportu. Pierwszy przygotowywaliśmy wczesną wiosną, na początku pierwszej fali. Tutaj próbowaliśmy trochę podsumować działania poszczególnych rządów, gospodarek w czasie pandemii i przeprowadzić pewien bilans też tych działań, przynajmniej na poziomie gospodarczym i epidemicznym, jeżeli chodzi o rok 2020. I z tych analiz wynika, że mamy grupę krajów, które lepiej poradziły sobie z pandemią od strony gospodarczej. Na drugim biegunie, a więc kraje, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii, ich wyniki gospodarcze są prognozowane najsłabsze, to są kraje południa Europy, takie jak Grecja, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Portugalia czy Francja. A co jest przyczyną tego, że właśnie znaleźliśmy się w gronie krajów, które najmniej zostały dotknięte tym kryzysem? Tutaj jest duża zależność pomiędzy tym, jak wyglądały restrykcje w poszczególnych krajach i jak to się przekładało również na wyniki gospodarcze. Polska na tym tle różnych krajów znalazła się w grupie dominującej, a więc krajów, które w drugiej fali odczuły większe uderzenie, ale druga fala też była tym etapem, kiedy restrykcje gospodarcze mimo wszystko były słabsze niż te wiosenne. Innym elementem, który też trzeba brać pod uwagę, to jest oczywiście struktura polskiej gospodarki. W Polsce mamy dosyć nieduże nasycenie sektorem turystycznym, który chociażby jest bardzo licznie reprezentowany w krajach południa Europy. Inna kwestia to duże zaplecze również produkcyjne w Polsce, dosyć stabilna sytuacja, jeżeli chodzi o poziomy bezrobocia. No i ten trzeci element, który bym wymienił, to handel międzynarodowy, który również w warunkach tego trudnego kryzysu wygląda relatywnie dobrze. Jakie są scenariusze na 2021 rok? Pierwszy scenariusz optymistyczny zakłada, że w pierwszym półroczu tego roku uda się na tak dużą skalę przeprowadzić proces szczepień, że gospodarka bez większych trudności mogłaby w pełni wrócić do funkcjonowania od drugiej połowy roku. Drugi zakłada, że proces szczepień może napotkać pewne trudności, ale w 2021 roku powinien on się w dużej mierze zrealizować. Jest to scenariusz zakładający częściowe lockdowny również w drugiej połowie roku, ale jednak z większą swobodą gospodarczą niż to, co widzimy obecnie. No i trzeci, ten najbardziej pesymistyczny, zakłada mechanizm, w którym zarówno od strony logistycznej, jak i behawioralnej problemy szczepienne się nasilają, a pandemia w tych warunkach nie odpuszcza i to powoduje, że przez właściwie cały rok mielibyśmy do czynienia z pojawiającymi się obostrzeniami i restrykcjami, a także ze spowalnianiem aktywności społecznej, a co za tym idzie gospodarczej, co prowadziłoby do dosyć głębokich działań dalszych recesyjnych w 2021 roku i oczywiście tego najbardziej pesymistycznego scenariusza życzymy wszystkim, abyśmy go uniknęli. Kończymy naszą rozmowę. Państwu przypomnę, naszym gościem był zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzej Kubisiak. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Podsumowanie dnia. Would you put your my love to understand it, to know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. For my life, the tissue and bone my soul has on loan aches to be near you. I listen carefully and we shall begin. Now as every heartbeat burn a white heat in your blood, I hope it doesn't matter. I hope you swim up out of this flood. But for now,